LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Wyrok jest bezprawny, wydobycie będzie kontynuowane, mówi premier po decyzji sądu w sprawie kopalni Turów. Woda na Dnieprze wciąż idzie w górę, w Chersoniu ma już ponad 5 metrów. Rusza pomoc dla powodzian po barbarzyńskim ataku Rosjan. Nie ugniemy się przed żadnym dyktatem, nie pozwolimy zamknąć kopalni w Turowie, zadeklarował premier podczas spotkania z pracownikami zakładów Bogatyni. Wstrzymania wydobycia domaga się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Szef rządu podkreślił, że po drugiej stronie granicy w Czechach i Niemczech również działają kopalnie i nikt nie blokuje ich pracy. Relacja Sylwii Białek. Premier zapewnił, że kopalnia Turów nie zostanie zamknięta, a rząd zrobi wszystko, aby do roku 2044 normalnie funkcjonowała. Wyrok sądu administracyjnego, który wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia, określił jako bezprawny. Żaden sąd nie będzie nam dyktował, czy z Brukseli, czy z Warszawy, co to znaczy bezpieczeństwo energetyczne, co to znaczy bezpieczeństwo dla ludzi, którzy tutaj pracują. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że nie ma dzisiaj bezpieczeństwa energetycznego Polski bez Turowa. Nie chodzi o żadne względy ekologiczne czy inne, które są tylko pretekstem, ale chodzi o to, żeby podciąć nam skrzydła. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd zastosuje wszystkie mechanizmy odwoławcze. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni. Skargę w tej sprawie złożyły miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz fundacja Frank Bold. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wykonanie wyroku i wstrzymanie wydobycia zaszkodziłoby zarówno kopalni, jak i okolicznym mieszkańcom, mówi prezes Polskiej Grupy Energetycznej. W TVP Info Wojciech Dąbrowski podkreślał, że kopalni próbują zaszkodzić ekstremistyczne organizacje ekologiczne i upolityczniony sędzia. To jest działanie ekstremistycznych organizacji ekologicznych, niemieckich, które są wspierane pieniędzmi z Rosji. Ta decyzja polityczna sędziego, który jest po prostu upolityczniony i działa przeciwko Polsce, jest skandaliczna. Polska Grupa Energetyczna nigdy nie zaprzestanie walki o bezpieczeństwo energetyczne Polski i o miejsca pracy ludzi, którzy pracują w kopalni, w elektrowni Turów. Polska Grupa Energetyczna, która jest właścicielem Turowa, zapowiedziała, że będzie się odwoływać od decyzji sądu. Część sędziów Sądu Najwyższego stawia się ponad prawem, ocenił wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Komentując decyzję Sądu Najwyższego o wznowieniu postępowania w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, poseł PiS przypomniał, że w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, iż prawo łaski jest wyłączną prerogatywą prezydenta i nie podlega ono kontroli sądu. Jest to rzecz zdumiewająca, że część sędziów w Sądzie Najwyższym, która wydała to rozstrzygnięcie, nie chce uznać prerogatywy prezydenta potwierdzonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. No to oznacza, że stawiają się ponad prawem, ponad Trybunałem Konstytucyjnym, ponad polskim ustawodawstwem i działają absolutnie kontra legem. Więc są to działania niespotykane. Niestety dostrzegamy takie rozpolitykowanie niektórych sędziów, którzy uczestniczą w demonstracjach, nie kryją się z tym politycznych po jednej stronie. Wczoraj Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie umarzający postępowanie w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Odwoławczy. Woda na Dnieprze poniżej Nowej Kachowki wciąż idzie w górę. Wczoraj Rosjanie wysadzili tam zaporę, co uwolniło ogromne masy wody. W dolnym biegu rzeki ewakuowano już 2000 gospodarstw. Poziom wody w Chersoniu osiągnął ponad 5 metrów. Szef Regionalnego Centrum Hydrometeorologii Jurij Kiriak mówi, że dynamika napływu wody zależy od tego, które struktury elektrowni wodnej pozostały po wybuchu, ich stanu i ilości wody, które będą w stanie przepuścić. To za ostatnie 29... W ciągu ostatnich 29 godzin poziom wzrósł o prawie 5 metrów. Pomiary wykonujemy co pół godziny, a tendencja jest taka, że jeśli wczoraj odnotowaliśmy prawie 35 cm wzrostu na godzinę, dziś odnotowujemy około 5 cm. Oznacza to, że tendencja jest spadkowa, ale zagrożenie pozostaje, ponieważ poziom jest bardzo wysoki i ta sytuacja jest dla nas bardzo krytyczna. Według wojskowych ekspertów armia Putina celowo wysadziła zaporę, by pokrzyżować plany sił ukraińskich dotyczących nadchodzącej kontrofensywy.

pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd, biegł, a wszystko to co miał to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam gdzie ptak. A śpiewał sobie tak: to co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Michał Sobociński to najmłodszy autor zdjęć ze słynnego polskiego rodu operatorów filmowych. Ostatnio jego znakomite zdjęcia docenione nagrodą na festiwalu w Gdyni mogliśmy podziwiać w filmie Filip. Nic więc dziwnego, że szybko przyszły również propozycje pracy z zagranicy i to naprawdę z różnych miejsc świata. Z Michałem Sobocińskim rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W interesujących, ale bardzo specyficznych doświadczeniach w Indiach. Teraz skupiasz się na swojej pracy we Francji, chociaż właściwie to filmy związane ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, jakoś tak się złożyło, że rzeczywiście los mnie jakoś poprowadził za granicę i przez te Indie, nazwijmy to, udało się gdzieś tam za tą większą wodę, lecąc na wschód, dostać się gdzieś na zachód, ale tak naprawdę bardziej się śmieję. Taka zabawna anegdota jest taka, że mój ostatni projekt fabularny, czyli Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego, kończy się, uwaga, spoiler, tym, że bohater wsiada do pociągu w 1943 roku i wyjeżdża do Francji. A kolejny mój projekt zaczął się dokładnie w tej epoce i był realizowany ponad pół roku w Paryżu. Akcja działa się w Paryżu od 1943 do 1947 roku. Kolejny film wojenny, podejrzewam, że zupełnie już inny niż Filip. Co to za historia? I właśnie jest to produkcja amerykańska. Tak, to jest miniserial dla Apple Originals i to jest ich taka flagowa produkcja, tego roku, ponieważ jest to historia losów Christiana Diora w trakcie wojny oraz kolaboracji Coco Chanel z nazistami. Jest to bardzo ciekawa historia, ponieważ brzmi to bardzo, nazwijmy to, modowo, ale tak naprawdę jest to miniserial, który w 10 odcinkach opowiada o wyzwoleniu, ale zanim do tego doszło, nie wiem, czy jest to znany dość fakt, ale siostra Christiana Diora została wywieziona ostatnim transportem, ostatnim pociągiem do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Także on poświęcił swoje życie w tamtym czasie jak wydostaniu swojej siostry, co było praktycznie niemożliwe. No i zdarzało się, że szył jakieś tam suknie dla żon wysoko postawionych nazistów, ale były to jakieś zupełnie czyste intencje. A z kolei Coco Chanel mieszkała w hotelu Ritz, gdzie Goebbels miał swoją złotą wannę, gdzie sobie wstrzykiwał heroinę i wysoko postawieni naziści przyjeżdżali tak naprawdę na jedną wielką imprezę do Paryża, gdzie Coco mieszkała, miała niemieckiego kochanka o pseudonimie Spatz i została zmuszona, musiała uciekać do Szwajcarii na kilka lat, żeby nie zostać osądzona, więc jest to bardzo ciekawa historia, tak naprawdę szpiegowska. A jeśli chodzi o aktorów, z kim miałeś okazję spotkać się na planie? Juliette Binoche, Ben Mendelsohn, John Malkovich, Glenn Close, Maisie Williams, także obsada... Wyborowa. Obsada jak marzenie. Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić lepszego filmu fabularnego, więc no, genialna produkcja, w całości nakręcona w Paryżu, we wspaniałych lokacjach. Mieliśmy zdjęcia w Louvre, Muzeum Rodena, zamykaliśmy ulicę na Montmartre. No i przede wszystkim moja najmłodsza córka urodziła się 2 dni przed początkiem zdjęć, Hela. Także no, to niesamowita przygoda. Kiedy premiera? Przypomnijmy też tytuł. To jest The New Look, tak jak nazywała się linia Christiana Diora. Prawdopodobnie premiera będzie pod koniec tego roku, ale jeszcze jestem przed kolor korekcją. Być może to będzie koniec tego roku lub przyszły. No wiadomo, jest strajk scenarzystów. Być może będzie drugi sezon, także trzeba trochę odczekać, aż w tym Hollywood się troszkę uspokoi. Z Michałem Sobocińskim, autorem zdjęć filmowych, rozmawiał Ryszard Jaśmiński. Tumor in your humor. Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, it love it stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. Supreme. When there's no love in town, trójka do trzeciej. Lat temu urodził się Papcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmielewski, autor serii komiksowej Tytus, Romek i Atomek. Tydzień temu naszym gościem był jego syn Artur Chmielewski. Posłuchajmy, jak opowiadał o swoich rodzicach. Od obojga rodziców uczyliśmy się czegoś innego. Od taty uczyliśmy się kreatywności, nie bania się krytyki, nie bania się, jak coś nowego wykombinujesz, prawda, czy pokażesz, że będzie krytyka, że będą się z ciebie śmieli. To tego uczyliśmy się od ojca. Od mamy uczyliśmy się miłości, uczyliśmy się szacunku dla ludzi, prawda,

nazywam się na foyer, na foyer, na foyer. Hopa! Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest filmoznawca pan Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam naszych radiosłuchaczy. Drodzy państwo, cóż to za moment naszej rozmowy, bo okazuje się, że za półtorej godziny nasz gość obejrzy film, o którym teraz będziemy mówić. Zastanowimy się, bo premiera, jedni mieli okazję, inni jeszcze nie. Przed nami Asteroid City, tęsknota za prostotą, tęsknota za światem bez mediów. Czego pan się spodziewa po tym filmie? Tego wszystkiego, co już moi koledzy z redakcji mi opowiadali, oglądając ten film w Cannes. Nawet w naszym serwisie można znaleźć recenzję, gdzie wystawiono temu filmowi 10 na 10 i wszyscy mówią, że to jest jeden z najlepszych filmów Wesa Andersona, jaki wypuścił, a jest to człowiek, który garściami bierze od swojego nauczyciela, czyli Tima Burtona, przepuszczając wszystkie historie przez swój własny filtr, taki trochę tandety, trochę kiczu, ale jednak czegoś, co wizualnie zawsze przykuwa naszą uwagę, bo historie nie są zbytnio skomplikowane, ale sposób, w jaki on nam je serwuje, jest taki, że my bardzo często zbieramy szczęki z podłogi, bo no, klucz w tej prostocie jest po prostu niesłychany i świetnie się na to patrzy. Bardzo dobrze się to ogląda. I nie dziwię się, że tłum gwiazd po prostu wali do drzwi tego reżysera, że jeśli on tylko by chciał, żeby oni zagrali chociażby kamień, chociażby, nie wiem, człowieka, który otwiera drzwi w filmie, to oni w to wchodzą. Zagrać kamień to nie jest proste, podejrzewam. Dokładnie, ale dlatego jedną z takich właśnie gwiazd, która zawsze mówiła do Wesa, że tylko znajdziesz, tylko powiesz, że ja jestem chętny, to będę, to był Tom Hanks. I się udało. Tom Hanks debiutuje u tego reżysera po raz pierwszy i robi to jak zwykle na najwyższym poziomie. Zresztą od Toma niczego innego byśmy się nie spodziewali. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston, Tilda Swinton, rzeczywiście obsada znakomita. Edward Norton. Przecież Edward Norton oczywiście też. Też jest tak, że każdy z tych aktorów ma swój imidż, ale jednak co jakiś czas lubią złamać ten obraz, do którego nas przyzwyczaili. Pana zdaniem, po co będą sięgać teraz? Po co sięgnęli de facto już przy przygotowywaniu tych ról? U Wesa Andersona aktorzy mogą być pewni jednej rzeczy. Zagrają coś, czego wcześniej nie grali. Wydaje mi się, że właśnie to ich wszystkich przyciąga do tego reżysera, że mogą eksperymentować z materią, której nigdy wcześniej nie mieli okazji zobaczyć, spróbować. Więc mam wrażenie, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Że u Wesa każdy aktor może wydobyć coś z siebie, co no, albo ćwiczył tylko w domu, albo kiedyś uczono go na różnego rodzaju kursach. Wes mówi, słuchaj, wyciągnij z głębi siebie coś, takie pokłady energii, których nikt wcześniej ci nie mówił, że nie, tego za dużo, tego za mało. To jest coś, co Edward Norton cały czas powtarzał, że Wes pozwala mu rozwinąć skrzydła, pokazując to, co on by chciał zaprezentować widzom. I niekiedy nawet nie musi zbytnio trzymać się tego, jak postać została wymyślona w scenariuszu, bo to jest, mam wrażenie, też trochę taki kolektywny zawsze projekt, gdzie każdy może coś dołożyć od siebie. Asteroid City, drodzy Państwo, to jest ten tytuł, ale przecież reżyser Wes Anderson ma na swoim koncie zacny dorobek i o tych wrażeniach z naszym rozmówcą porozmawiamy za chwilę. Naszym gościem cały czas jest pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie. Wes Anderson, ma pan ulubione filmy, ulubiony film tego reżysera? Oczywiście. Genialny Klan czy Grand Budapest Hotel to są moje ulubione z racji historii oraz postaci, które tam są umieszczone, bo trzeba przyznać, że Wes ma to do siebie, że potrafi z dość nawet prostej historii zrobić tak absurdalne coś, że widz, jak już wcześniej mówiłem, nie może się od tego oderwać, a mam też wrażenie, że aktorzy mają ogromną frajdę w graniu. I jak tylko się włączy jakiś jego film, nawet w połowie, to już po pierwszym kadrze można powiedzieć, o, Wes Anderson, dzięki tej geometrycznej poprawności, jaką on robi w swoich ujęciach, jak on bawi się kadrem, że one są zawsze czyste, można by powiedzieć nawet takie pedantyczne, no i szata kolorystyczna też u niego jest zawsze trochę taka pstrokata, co od razu pokazuje, o, wiem, z jakim reżyserem obcuję, wiem, co oglądam. To Nie filmoznawca, nie krytyk filmowy. Jeśli sięgnie dzisiaj pierwszy raz na przykład po filmy Wesa Andersona, na co powinien zwrócić uwagę, żeby poszerzyć sobie odrobinę to spektrum doświadczania bycia w tej przestrzeni filmowej na chwilę z artystami? Na pewno musi zwrócić uwagę na to, że opowieści serwowane przez Wesa Andersona to nie są zwykłe historie, do jakich przygotowało nas Hollywood, czy nawet kino europejskie. To są trochę takie pastisze, trochę bym powiedział taki sarkazm na opowieści. Tam nic nie jest brane na poważnie. I mam wrażenie, że o tym trzeba bardzo pamiętać, gdy właśnie się sięga po jego twórczość. Wspomniał pan o prostocie kina tego reżysera. Gdybyśmy tak doprecyzowali, co znaczy prostota tego kina, bo Hollywood nas przyzwyczaja raczej do rozbuchania. Kiedy myślimy o prostocie, to być może gdzieś pojawia się w głowie jakaś produkcja skandynawska, no na pewno raczej bardziej europejska. Znaczy, u niego to ta prostota wynika właśnie z serwowania nam kadrów, że tam dużo opiera się na dialogu, mało się dzieje, nie ma wybuchów, nie ma wielkich pościgów, a jeśli jest pościg, to jest on trochę taki karykaturalny, nawet bym powiedział teatralny. Więc Wes po prostu łączy kilka gatunków i tak jak mówię, nie bierze wszystkiego na serio. Dla niego wszystko to jest teatr i możliwość zabawy, trochę nawet takiej dziecięcej zabawy miejscami, gdzie byśmy mogli powiedzieć, że dany kadr chyba zaprojektowało dziecko. Ale gdy przyjrzymy się do tego, jak to wszystko jest wymyślone, jak to jest skonstruowane, jak to jest zaserwowane, to widzimy, że mamy do czynienia z daniem, no, z topowej restauracji, a nie z jakimś właśnie amerykańskim fast foodem. Nie, amerykański fast food, danie z topowej restauracji, prostota, jednocześnie abstrakcyjny humor. Aktorzy, którzy biją się o to, żeby zagrać u tego twórcy. No cóż, chyba trzeba obejrzeć przynajmniej jeden film Wesa Andersona, a potem zdecydować, co dalej. Z tego, co mówi nasz rozmówca, to chyba nie będzie wyjścia. Trzeba będzie obejrzeć kolejne filmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Bardzo proszę, miłego dnia życzę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, teraz Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. Wszystko, co wydarzyło się w 61. wydaniu Listy Przebojów Trójki, mogą Państwo zweryfikować na naszej internetowej stronie. Zobaczą Państwo, że na miejscu 24. była grupa Rammstein z utworem Adieu, który spadł o dwa miejsca. Adieu. Monika Brodka i jej interpretacja Jeziora Szczęścia niestety spadła aż o 9 miejsc i w 61. wydaniu Listy Przebojów Trójki ta piosenka była na 23. Lux Torpeda, 4 miejsca niżej. Hydra jest na miejscu 22. Odgasta, Kto awansuje, kto niestety będzie musiał liczyć się ze spadkiem. Przekonamy się już w najbliższy piątek od godziny 19, ale do piątku do godziny 12 mogą, a nawet powinni Państwo głosować. lptpolskieradio.pl, można głosować na stronie internetowej albo wygodnie za pomocą naszej aplikacji. Do piątku do 12 czekamy na Państwa typy, a od godziny 19 z Opola będziemy dla Państwa realizować 62. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista Przebojów Trójki. Z